Evet sevgili dostlar, Kariya suresinde son kısma geldik. Konular konuyu açıyor. Tabi mevzu bahis ettiğimiz Kur'an, Allah'ın kelamı, kelamı ezeli efendim. Dolayısıyla anlam katmanları var işin içinde ve birbiriyle de bütüncül alakalar var. Yani iç içe geçmiş atıflar var. Hepsi birbirini böyle değişik pencerelerden gösteriyor. Adeta bin pencereli bir saray gibi. Her pencereden baktığınızda başka bir ufku görüyorsunuz, başka bir noktayı görüyorsunuz. Dolayısıyla mevzuların çeşitlenmesi gayet güzel, zenginliği ifade ediyor. Sevgili hocam, şimdi kaldığımız noktada tartıları hafif gelenler, orada onların bir anasından bahsediyor. İşte onun anası yeri yurdu diyor. Yani tartıları hafif gelenler, azaba duçar olanların yurdu, böyle yurt bir kalıcılığı ondan sonra ifade ediyor bir yandan. Bir yandan bir sükuneti ifade ediyor. Yani haviyedir diyor. Haviyenin yurtla özdeşleştirilmesi, yerle, anası diye siz de karşılamışsınız. Bu anlamda haviyeyi nasıl anlayabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Evet, Yusuf Bey, işte ve ma edrake'ye konu olan ifadelerden biri de bu. Ve ma edrake mahiyet diyor. Sen nereden bileceksin bunun ne olduğunu diyor. Ben açıklayacağım demeye getiriyor Cenab-ı Hak. Evet, bu tartı meselesinin ikinci tarafı. Kefenin öbür tarafı, kefeler iki tane, hayır tartanlar, şer tarafı, hayır tarafı diye. Ben hemen o sorunuzu cevaplayacağım. Ancak bununla alakalı iki tane ayeti de hatırlatalım. Lütfen. Oralarda nasıl geçiyor, oraya bakalım, ondan buraya gelelim. Yani oradan buraya gelmezsek yanlış bir şey söylemekten korkarım. Çünkü ayet numaralarını söyleyeyim, o arada başka bir şey söyleyeceğim. Araf suresinin 9. ayetinde Yüce Allah, işte sevap tartıları, hayır tartıları hafif gelenler kendilerine yazık etmişlerdir. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Husran. Evet, kendilerine yazık etmişler. Husranı kendileri tercih etmişler. Kendi işlerini kendileri bitirmişler yani. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Bizim ayetlerimize karşı zulüm tavrı takınarak bu akıbeti kendileri hazırlamışlardır. Araf 9. ayette bunu söylüyor. Mü'minun suresinin programın ilk bölümünde hatırlattığım 103. ayetinde de وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ gene aynı ifade. Tartıları hafif, sevap tartıları hafif gelenler فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ aynı ifade. Kendilerini bitirenlerdir. Fi cehenneme halidun, onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Telfahu vucuhahumun nar, ateş suratlarına öyle bir çarpacak ki ve hum fiha kalihun, orada dişleri dışarı fırlamış olacaktır. Niye bu ayetleri hatırlatıyorum? Şunun için. Şimdi bir Kur'an üslubundan söz ederek bu cevabı vermek istiyorum. Hud suresinin 1 ve 2. ayetleri bize bu kitapla ilgili algımızın ne olması gerektiğini söyle. Öğretiyor. Diyor ki Rabbimiz, buyuruyor ki estağfirullah. Elif lam ra, elife lama ra'ya yemin olsun. Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu ayetleri muhkem kılınmış, içerikleri doldurulmuş, sapasağlam, güvenilir kılınmış bir kitaptır. Bir kitaptır. Sümme sonra da fussilet, açıklanmıştır bu ayetler. Hmm. Kim tarafından? Min ledün hakimin habirin. Her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmış. Orada ledün tarafından, katından. Evet, tarafından demek. Açıklanmıştır. Fussilet. Hatta Fussilet diye müstakil bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. 41. suresi, Fussilet suresi. Onun da ilk ayetleri bunu söylüyor. Kur'an'ın ayetlerinin apaçık ortaya konulduğunu, tafsilatlı bir şekilde ortaya konulduğunu ifade ediyor. Hud suresinin 2. ayetinde Rabbimiz bu kitabın ayetlerini niçin kendisinin açıkladığını gerekçelendiriyor. buyuruyor ki bunları ben açıkladım. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Bakın şimdi ne kadar önemli bir uyarı. Yani biz şimdi kendi kafamıza göre, bana göre öyle, ona göre böyle, öyle anladım, böyle anladım filan gibi bir takım işi taca atıcı, topu taca atıcı yaklaşımlar ortaya koyamayız. Bu kitap Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı. Bir defa kul olarak bu kitabı en iyi anlayan kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir tereddüdümüz yok. Onun da Kur'an'la alakalı tefsirleri Kur'an'dan bulduğu tefsirlerdir. Evet. Kur'an'ı yoğurmuştur zihninde. Çünkü her peygamberin hikmeti vardır. Hikmet onların ayetlerden hüküm çıkarabilecek, ayetleri yoğurabilecek muhakemeye sahip kılınmaları demektir yani. Biz sünneti de öyle algılarız. Yani hikmet sünnettir. Yani peygamberin Kur'an'ı anlayabilme muhakemesinin ifadesidir. Hamuru yoğurabilmesi ya da içerisinden hakikatleri bulup çıkarabilmesi, bize sunması demektir. Hem söylem olarak hem eylem olarak peygamberin vazifesi budur sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim de yaptığımız aşağı yukarı böyle bir şey. Yani biz bir ayeti anlatırken o konuda Allah-u Teala'nın açıkladığı başka ayet varsa, yani bu konuyu açıkladığı başka ayetleri varsa onları görmemiz lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Ummuhu haviye ifadesi neyin sonucudur? Tartıların hafif gelmesinin sonucudur. Öyleyse diğer ayetlerde tartıların hafif gelmesiyle ilgili ne söyleniyorsa onları bir bilelim. Sonra bunları anlamaya gayret edelim. Belli ki ummuhu haviye ifadesi bir perişanlık. Niye? Çünkü ellezine hasiru enfusuhum demişti Allahu Teala. Onlar kendilerini bitirdiler yani. Kendilerine yazık ettiler. Bunun böyle bir anlamı var. Fakat Allahu Teala ve ma edrake ifadesine konu ediyor ve buyuruyor ki ve ma edrake ma hiye. Sen şimdi bunun ne olduğunu kendi başına nasıl nereden yani idrak edeceksin? Nasıl anlayacaksın bunu? Anlayamazsın. Teknik bir bilgi daha vereyim müsaadenizle. Lütfen. Yusuf Bey, ma hiye Kur'an metnini kardeşlerim açıp bakarlarsa oradaki son hareke cezimdir. Mahiye yani H'nin üstünde cezim vardır. Bunlara ha-i sekte derler. Kur'an-ı Kerim'de bunlar Hakka suresinde 19, 20 efendim 25, 26, 28 29. ayetlerde kullanılan, bir de bu ayette kullanılan ha-i sekte derler. Bunlara yani kelimenin daha iyi okunabilmesi, mahiyeh diye oraya h getirmezseniz o hem kafiyeyi, uyumu, yukarıdan aşağıya gelen sesteşliği zedeliyor hem de okuma zorluğu meydana getiriyor. İşte bunlara ha-i sekte derler. Yani iki kelimenin arasını ayıran ha. Sekteye uğratıyor. Evet, iki kelime. Mahiyehle narun kelimesinin arasını ayırıyor. Kafiyeyi tutturabilmek ve şeyi okumayı rahat sağlayabilmek için. Yani bunlara ha-i sekte deniyor. Belki bir daha gelmez karşımıza. Yani Hakka suresini işleyecek halimiz var mı bilmiyorum ama burada bunu bu vesileyle söyleyelim. Bunlara ha-i sekte denir. Şimdi Cenab-ı Hak soruyor. Ve ma edrake mahiye. Nedir bu? Annenin, ummuhu haviye. Annenin haviye olması. Ben anneye, kelimesine yurt dedim. Yer manası vermişsiniz. Yeri yurdu. Çünkü ana sığınaktır. Anne sığınaktır. Sığınağı haviyettir. Adamın sığınacağı yer haviyettir. Yani onun anası haviye uçurum demek. Onun anası uçurumdur. Yani onun anası ağlayacaktır. Onun sığınağı ateştir. Tepesi üstü uçurumdan yuvarlanacaktır gibi anlamlar veriyor. Şimdi burada ateş manası yok. Haviye kelimesinin ateş anlamı yok. Yok. Şimdi bu uçurum anlamı var. Efendim perişanlık anlamı var vesaire. İşte bunun o standart anlamının dışında başka bir anlamının bulunduğunu ve ma edrake ile Rabbimiz ortaya koyuyor ve buyuruyor ki Ve ma edrake mahiye. Bunun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Narun hamiye. İşte o kavurucu ateştir. Yani narun hamiye feulâkellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn demiş ya Mü'minun suresinin 103. ayetinde. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Telfehû vucûhehumun nâru. Suratlarına ateş vuracak. Ve hum fîhâ kâlihûn. İşte dışarı fırlayacak evet. filan. İşte bu. Kavurucu. Kızartan ateş demektir. Yani hafif dartıyla oraya gelenlerin sonu perişan olacaktır demeye getiriyor. Ben bu kelimesinin kullanılmasını tabii çok manidar buluyorum. Evet. Ve oradan şöyle bir çıkarım yapıyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın ümmühü haviye ifadesini nasıl izah ettiğini söyledik. Evet. Ama kelimesi bir insana bir şeylere sığınma ihtiyacı da olduğunu hatırlatıyor. Ana bir sığınaktır. Ana kucağı bir sığınaktır. İnsanlar dünyada aslında hakikat anlamında nereye sarılacaklarını iyi bilmelidirler. Söylenmek istenen bu olduğunu düşünüyorum. Ya hakikat adına vahye sarılırsınız. O zaman tartısı ağır olanlardan sayılır olursunuz. Ve cennete gidersiniz. Ya da başka şeylere sarılırsınız. Bu defa ahirette ateşe sığınmak zorunda kalırsınız. Yani sığınağınız, gideceğiniz yer ateş olur. İnsanlar dünyada ya Allah'a dayanırlar ya şeytana dayanırlar. Allah'a, vahye dayananlar mutlu bir hayatı burada ve ödülle dolu hayatı mahşerde yaşarlar. Razı olacakları işlerle meşgul olurlar. Öbürü de ya şeytana ya da şeytana dayanırlarsa, vahyin dışında hakikat öğretileri ararlarsa, onlar da maalesef mahşerde ateşe sığınmak durumunda kalacaklardır. Doğru. Osmanlıca terkibiyle yani noktayı istinat evet. dayandıkları nokta nedir? Bir de istinat. Nereye dayanacağını ve nereden ne isteyeceğini iyi bilmesi iyi lazım. Evet, noktayı istinat. Efendim. Senin adeta ana kucağın gibi oluyor. Senin sığınacağın yer oluyor, yurt oluyor, barınak oluyor. Nereye sığınmak niyetindeysen burada rotanı ona göre belirle. Yani bir sebep-sonuç ilişkisi gözlemleniyor burada. Kararını sen ver. Onun için öbür ayetlerde hesiru enfusehum diyor Allah-u Teala. Bitirdiler kendilerini. Tartıları, sevap tartıları hafif gelenler kendilerini bitirdiler. Evet. Kendini bitiren adam sığınak arayacak. Nereye arayacak? İşte senin sığınağın, senin anan, kucağınla sarılmaya liyakatin ancak böyle bir ateşle sonuçlanacaktır. Bu akıbetten, bu felaketten ısrarla uzaklaşılsın diye Kur'an-ı Kerim hakikatten kaçanların ateşe kaçanlar olduğunu böylece bize öğretiyor. Lüzumsuz bir çağrışım olabilir ama oradaki kelimesi hani annenin doğurganlığı, üretkenliğine de belki uzaktan bir göndermeyle azabı tevlid edeceği, azabın değişik türlerini doğurabileceğine o haviyenin anne olması, yani anne haviye annesinin değişik azapları türlü türlü tevlid edeceği, doğuracağı, ortaya çıkaracağı gibi bir hissi de bende çağrıştırıyor, böyle bir enteresan bir taraf. Yani, mesela tavattun kelimesi kullanılmıyor, kelimesi kullanılıyor. Evet. Çok ilginç yani. Yani melce kelimesi kullanılmıyor. Melce kullanılmıyor tabii. Yani ilk akla gelen odur aslında. Evet. Ama işte kelimesi, yani onun Türkçesi anası ağlayacak demektir. Demek gibi evet. ifade edersek herhalde maksat hasıl olur. İşte Kur'an'ın mesanilik özelliğini de bu vesileyle bu son ayetlerde görmüş olduk. Hakikate kaçmak gerekiyor. Hakikatten kaçanlar işte ateşin kucağına düşecekler. Burada nereden, kimden yana olduğunu iyi belirleyenler mahşerde bunun sonucuyla yüzleşeceklerdir. Rabbim evet. tartıları ağır gelenlerden Amin. Ve mutlu edici hayatın içerisinde peygamberimizin yanında mesken tutturacağı kullarından eylesin. Son Amin. Grup ayetteki dehşetten tüm kardeşlerimizi, inananları muhafaza buyursun diye dua ediyor. Amin inşallah. Yeri, yurdu, anası Haviye değil, fefirru ilallah olanlardan eylesin inşallah diyelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kari'a suresinin genel toparlanmasıyla aslında bir başka surenin kapısına, eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Evet. O da Tekasür suresi. Onu da kardeşlerimize anons etmiş, söylemiş olalım. Evet. Bir dahaki sefere inşallah. Onunla karşılığında olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sevgili dostlar, bir sonraki Okudun mu programımızda bugün okumaya gayret ettiklerimizin mütalasıyla, meşguliyet duasıyla huzurlarınızdan müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.